أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli Kur'an dostları, geçen dersimizde El-Kasas Sure-i Şerifesinin 28. ayetine kadar işlemiştik. Bugün dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا. Nihayet Musa belirlenen süreyi tamamlayarak yakınlarıyla, yani بِأَهْلِهِ, ailesiyle birlikte yola koyulunca gözüne Sina Dağı'nın yamacından şavkıyan ateş türü bir şey ilişti. Naran, belirsiz bir formla geldiği için tür anlamını içerir. Hatta tanımsız anlamını da içerir. Yani tarifsiz, ateş gibi, ateşe benzer bir ışık veya garip, insanı hayrette bırakan, insanı şaşırtan bir ışık, yan anlamları zaten içinde vardır belirsiz gelmesinden dolayı. Ayetteki et-tur, Kur'an'ın neresinde gelirse gelsin daima Sina Dağı'na atıftır ki zaten Mü'minun suresinin 20. ayetinde bu isim açıkça ortaya çıkar. Yoksa Tur isim değil, yüce dağ, ulu dağ manasına bir vasıftır. قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا. Ailesine dedi ki, siz bir miktar bekleyin. İnni anestu nara, gözüme ateş türü bir şey ilişti. Lealli atikum minha bi haberin ev cezvetin minen nari leallekum tastalun. Belki size ondan bir haber getiririm ya da ateşten bir kor, bir köz getiririm de bu sayede ısınırsınız, dedi. Felemma etaha nudiye min şati'il vadil eymen fil buq'atil mübareketi mineşşecerati en ya Musa inni enallahu rabbul alemin. Fakat oraya varınca o bereketli mevkide vadinin sağ yamacındaki ağaç yönünden kendisine ey Musa inni enallah benim, ben Allah Rabbul alemi, alemlerin Rabbi olan Allah, diye seslenildi. Burada insanlık tarihinin dönüm noktalarından birini başlatan bir olay gerçekleşiyor. Kur'an'da Kelimullah, Allah'la konuşan anlamına gelen bir vasıfla anılan Hazreti Musa'nın bu vasfı aldığı nokta burası. Öyle bir hadise ki insanlık tarihi boyunca bu olaya çok nadir, çok az rastlanılmış. Yani insanın yücelebileceği en yüce ufuklardan biri bu. Allah'a muhatap olmak. Hem de doğrudan muhatap olmak. İşte burada insanlık tarihinin böylesine emsalsiz bir anı görüntüleniyor. Vahyin geliş çeşitlerinden, şekillerinden biri bu. Aslında Şura suresinden biz vahyin üç şekilde geldiğini öğreniyoruz. İlgili surenin 61. ayetinde bu üç şekilden biri de ev min verai hicabin, yani ya da bir perde gerisinden, bir perde arkasından Allah vahyeder buyuruluyor. Buradaki perde, ayetteki perde, Cenab-ı Hakk'ın hiçbir insanla doğrudan konuşmayacağı, hele bu dünyada görünmeyeceği, Hazreti Musa'ya verilen "Lem terani, sen beni asla göremezsin" İlahi ibaresinde de olduğu gibi, fakat bir aracıyla konuşacağı, bu aracının bazen bir melek, bazen de melek dışı bir perde. Buna hicab diyor, perde. Perde sadece maddi bir şey olmaz. Özneyi nesneden ayıran her şeydir. Perdenin buradaki varlık amacı özne ile, yani konuşanla konuşulan arasındaki farklı varlık düzlemidir. Burada perde ağaç. Bu ağacın ne olduğu Tevrat'ta inceden inceye işlenmiş. Biz işin bu tarafında değiliz. Buna böğürtlen ağacı diyor Tevrat. Ama mesele ağacın neliği değil, ağacın ne işlev üstlendi ve neden bir perde konuldu? Çünkü ilahi vasıflar, Allah'a ait sıfatlar, Allah'ın zatı gibi mutlaktır, sonsuzdur. Mutlak ve sonsuz olan, mukayyet olanla iletişime gireceği zaman mutlaka bir dönüştürme, bir dönüşüm istasyonu, bir çevrim istasyonu gerekir. İşte burada ağaçla sembolize edilen şey çevrim istasyonu. Mutlak olan, sonsuz olan, yüce olan, mukayyet olana, sonsuz olana, ölümlü olana çevriliyor. Burada ağaç adeta sembolik bir biçimde çevrim istasyonu görevi görüyor. Hatta bir görüşe göre, ki Hasan Basri'nin görüşü bu, buradaki vahiy şekli Şura suresinin 61. ayetinde bahsedilen üç çeşitten birincisi. Yani en yukellimuhullahu illa vahyen, vahiy yoluyla Allah bir kulla, bir insanla ya vahiy yoluyla, ya bir perde gerisinden, ya da bir melek aracılığıyla buyrulan bu üç şekilden birincisi olduğunu söyler Hasan Basri. Ki bu da bir görüştür tabii. Fakat biz Kur'an'da Hazreti Musa'nın Allah'ın kelamını çok özel bir surette işittiği ifadelerinden yola çıkarak bunun bu ikinci şekle, bu ikinci türe girdiğini söyleyebiliriz. Yine ayette fil buk'atil mübareketi, mübarek yerde ibaresi var. Mübarek, bereketli bir mevki demek. Fakat bu mübarek, yani bereket, manevi bereket mi, maddi bereket mi? Yoksa ikisinden birinin ağırlıklı olduğu iki boyutlu bir bereket mi? Daha çok maddi yönü ağırlıklı bir bereket olsa gerek ki, buradaki fi cer harfi bereketin toprağa atfı demektir. İsra suresinin birinci ayetinde de bu berekete, Filistin toprağının bereketli kılındığına atıf vardır. Ama mesela Kur'an'da Bekke Vadisi'nin bi Bekketel mübareke, mübarek kılındığı ifade buyrulur. Dolayısıyla Mekke'nin içinde bulunduğu bu vadinin bereketinin oradaki toprak verimliliğinden kaynaklanmadığı açık. Çünkü biz seni buyuruluyordu Hazreti İbrahim'e, bi vadin gayra zi zer'in, içinde ot bitmez, ekin bitmez bir vadiye yerleştirdi. İçinde ekin bitmez bir vadiden mübarek diye, bereketli diye bahsediliyorsa, bu bereket, manevi bereket. Bu manevi bereketin kendisine çektiği maddi bereketten söz edilebilir ancak. Ve en elqi asak. Ve o ses şöyle devam etti. Asanı yere bırak. Elinde Hazreti Musa çobanlık yıllarından kalma bir asa taşıyordu, değnek taşıyordu. O değneğin elinde Allah'ın izniyle nasıl bir işlev kazanacağından habersizdi. O, ona sıradan bir sopa olarak bakıyordu. Bir değnek. Ama Hazreti Musa'ya ilk vahiyle birlikte eşyaya düz bir gözle bakmaması öğretilmeye başlandı. Ki Resulullah'a da ilk vahiyle birlikte bu öğretilmişti. İkra bismi rabbikellezî halak. Oku, yaratan Rabbin adına. Yani Allah'ı ve eşyayı nasıl okuyacağını, hakikati nasıl okuyacağını, varlığa nasıl bakacağını, yarattıklara nasıl bakacağını, Allah'ın yaratılmışlara bak dediği yer neresi olduğunu vahiyle öğrenecekti. Onun için aslında ilk vahiyler içerik olarak birbirine ne kadar da benzerler. Hazreti Musa'ya da eşyaya neresinden bakacağı öğretiliyor. Ama bu öğretiş daha fiili bir biçimde gerçekleşiyor ki işte bu ayette ve devamında ifade edilen bu. Peygamberler öğretmeni Allah olan öğrencilerdir. Onun için insanlığın ufkudurlar. Onun için insanlığın baş öğretmenidirler. Onun için muallimdirler. Ve şu anda biz bu büyük muallimlerden biri olan Hazreti Musa'yı öğrencilik yaparken, İlahi vahiyle öğrenirken görüyoruz. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. Fakat o asasının küçük ve çevik bir yılan gibi hareket ettiğini görünce ardına bakmadan dönüp kaçmaya başladı. Taha suresinin 20. ayetinde Hayye diye anılır bu mucizenin nesnesi, yani yılan, Hayye ismiyle. Ki Hayye yılana verilen cins isimdir. Tüm yılanları kapsar. Ama Şuara suresinin 32. ayetinde Fü'ban denilir. Fü'ban canın zıttıdır. Can küçük yılan. Küçük, hızla akan, çevik. Ama Fü'ban kalın, çok büyük. Bizde ejderha denilen türden yılan. Peki bu ikisi arasındaki irtibat veya bu ikisinin birbiriyle tevili nasıl yapılmış? Razi'nin yaptığı tevil şu. Özünde büyük görünüşte, fakat hızlılıkta ve çeviklikte sanki küçük bir yılan gibi. Razi bu tevili yaparken buradaki kaf teşbih edatından yola çıkıyor. Sanki bir çevik bir yılan gibi. Bu tabii bir yorum ve gerçekten güzel bir yorum. Ama buradaki teşbih edatı farklı bir yoruma da kapı aralayabilir. O da bu ilahi mucizenin eşyanın aslına yönelik bir müdahale sonucu değil, görenin gözüne yönelik, bakanın bakışına yönelik bir müdahale sonucunda gerçekleşti. كَاَنَّهَا جَانْ. Sanki kıvrak bir yılan gibi derken, yani eşyanın özünde değil ilahi müdahale, görenin gözünde gerçekleşti. Bakılanda değil, bakışa öyle getirildi. Bakanların tümü öyle müşahede etti anlamına da gelebilir. Bu da bir yorumdur ve tabii ki teşbih edatından yola çıkarak yapılmış bir yorumdur. Ya Musa, akbil ve la tehaf. Ey Musa, yaklaş ve korkma. İnneke minel amini. Çünkü sen güvence altında olanlardan birisin. Peygambersin. Allah'ın güvenliği altındasın. Yani güvenliğin garanti altında ey Musa. Onun için korkma. Bu surenin girişinde, surenin konusunun özetini verirken değindiğimi hatırlıyorum. Bu surede işlenen Hazreti Musa portresi, diğer surelerde anlatılandan, mesela Araf, mesela Taha, mesela Enbiya ve diğer surelerde anlatılandan farklı bir biçimde, bir boyutuyla öne çıkarılıyor. O da insan boyutu. Korkularıyla, kaygılarıyla, endişeleriyle, hüznüyle, hatasıyla, iç çatışma ve tartışmalarıyla, iç çelişkileriyle. Yani tam bir insan peygamber portresi. İşte burada bu ayetlerde onu görüyoruz. Tabii neden böyle bir portre vurgulanıyor? Bu ayetin ilk muhataplarına peygamberleri insanüstü olarak görmemeleri gerektiğine dair bir terbiye ve ima içeriyor. Bir bakış açısı, bir inşa gerçekleştiriyor. Buradaki sopanın sembolik bir açıklaması da var. Hazreti Musa'nın kendisine gönderildiği Mısır, Firavunların yönetiminde bir ülke. Görenler varsa bilirler, tüm Firavun heykellerinde Firavunlar iki elini de göğsüne çaprazlama kavuşturmuş olarak yapılır, resmedilirler. Ellerinin birinde bir kamçı bulunur, daima. Diğerinde de halkalı bir haç. Firavun'un kamçısına karşılık Musa'nın asası. Yani korkma ey Musa. Allah seni bir görevle görevlendirmişse, senin muhataplarına üstün gelmen için gerekli araçları da verir. Firavun'un kamçısı varsa senin de asan var ey Musa. Onun iktidarı varsa, dünyevi iktidarı ve gücü, senin de Allah'ın senin elinde yarattığı mucizevi bir gücün var. Yani sıradan değneğin Firavun'un iktidarının başına inebilir. Onu parçalayabilir. Eşyaya doğru bak. Doğru bakarsan elindeki değneğin Firavun'un o herkesin gözünü yıldıran güçlü iktidarından daha güçlü olduğunu görürsün. Senin elindeki imanın sana verdiği imkan Firavun'un süper gücünden daha güçlüdür ey Musa. İmanın verdiği imkanı kullanırsan eğer hiçbir Firavun seninle başa çıkar. İmanın sana verdiği gücü kullanırsan, yeryüzünün en süper gücünü dahi alt edebilirsin ey insanoğlu. Burada hepimize verilen budur. Aslında ilahi bir inşa yapılmaktadır. Tasavvurlarımız bu ayetler tarafından inşa edilmektedir. Her mümin çağının firavununa karşı inşa edilmektedir. Usluk yedeke fi ceybik. Şimdi elini koynuna sok. Tahruc beyda min gayri su'in. Her tür kusurdan arınmış olarak tertemiz, ışıl ışıl bir beyazlıkta ve parlaklıkta çıkacaktır. Evet, min gayri su'in derken Hazreti Musa'ya yönelebilecek bir iftirayı da reddetme açısından. Yani bu beyazlık bir hastalıktan, bir deri cilt hastalığından kaynaklanan bir şey değil. Bu beyazlık ışıl ışıl, sanki güneşle yıkanmış gibi bir beyazlık. Tertemiz el. Araf, Taha, Şuara surelerinde geçen öldürme olayına atıf aslında. Tevbe insanı tertemiz eder. Hazreti Musa gençliğinde haksız yere bir cana kıymıştı. Ve bunu da itiraf edecektir gelecek ayetlerde. İşte o suçunu hatırlayıp kendi kendisine levme diyordu. Kendisini kınayıp duruyor ve kendisinin böyle bir göreve layık olmadığını düşünüyor. Rabbimiz onu vicdanen böyle teskin edip tevbesinin kendisini pırıl pırıl yıkadığını beyaz, tertemiz bir elle sembolize etmiş ve ikna etmişti. Güneşle yıkanmış gibi bir el. Aslında asa ve yedi beyzanın sembolik ifadesi iki insani kutba işaret eder. Asa korkuya, yedi beyza müjdeye. Asa inzara, yedi beyza tebşire. Asa celale, yedi beyza beyaz el, pırıl pırıl el cemale. Asa kahır sıfatına, yedi beyza lütuf sıfatına tevafuk eder. Asa adeta havftir, yedi beyza recadır, umuttur. Bu ikisinin arasında, beynel havfi ve reca, korkuyla umut arasında bir yol tutmayı öğütlemektedir adeta. Bir elinde korku, bir elinde umut. Asa adeta cehennemin insan ruhu üzerindeki korkutucu etkisini, yedi beyza da cennetin insan ruhu üzerindeki aydınlığını temsil eder gibidir. Vadmum ileyke cenahake minar rahm. Haydi, tüm korku, hüzün ve kaygılarından uzaklaşarak kendini topla. Buradaki vadmum ileyke cenahake minar rahm bir deyimdir, deyimsel bir ibare. Kanatlarını, kollarını indir anlamına, kendine doğru çek, topla anlamına gelir ki ürküp uçmaya hazırlanan bir kuşu andırıyor. Yani böyle bir şey hatırlatıyor. Şimdi öyle bir kuş düşünün ki hemen en ufak çıtırtıda ürküp uçacak. İşte böyle bir ruh halinde ilahi vahiy muhatabını, yo öyle en ufak çıtırtıda ürküp uçacak bir kuş gibi durma. Artık yere sağlam bas. Kendini topla, Allah seninle beraber. Allah'ın desteği seninle. Çünkü sen seçilmiş bir peygambersin. Bundan böyle ilahi güvene mazharsın. Öyle uçacak bir kuş gibi eğreti durma. Yere sağlam bas ve görevini yap. فَذَانِكَ بُرْحَانَانِ مِنْ بِرْ رَبِّكَ اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ. İşte bu ikisi senin Firavun ve onun kurmaylarına Rabbin katından gönderildiğinin açık bir belgesidirler. Bu ikisi dediği asa ve yedi beyza. Yed eldir. Beyza ak, beyaz. Onun için yedi beyzayı yani bunu bilmeyenler yedi rakamıyla karıştırmamalılar. Yed Farsça'da, Arapça'da affedersiniz el olduğu için yedi beyza beyaz el manasına gelir. Farsçada da dest, desti beyza, beyaz el. İnnehum kânû kavmen fâsikîn. Çünkü onlar yoldan sapmış bir toplum olup çıktılar. Her peygambere risalet delili verilmiştir. Peygamberimizin risalet delili mesela Kur'an'dır. Ki Ankebut suresinin 51. ayetinde bu açıkça ifade edilmiştir. Peygamberimizden önceki diğer peygamberlere de risalet delili, yani Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğuna ilişkin risalet delili verilmiştir. İşte Hazreti Musa'nın risalet delili de, delilleri de bunlardır. Kale Rabbi inni kateltu minhum nefsen. Biraz önce değinmiştik, işte geldi. Musa dedi ki, Rabbim, onlardan birini öldüren benim. Fe ehafu en yaktulun. Buna karşılık onların da beni öldürmelerinden korkuyorum. can endişesi değil yalnız. Sorumluluk. Yani beni öldürürler de aldığım vazifeyi yerine getiremem. Buradaki endişe soylu bir endişe. Ulvi bir endişe. Ve ahi Harun, işte kardeşim Harun, huve efsahu minni lisanen, onun dili benden daha açık. Onun konuşması benden daha düzgün. İletişim sorununun olmaması gerekiyor. İnsanlarla iletişim problemi yaşamamak için de kardeşi Harun'u teklif ediyor. Bu teklif benim yerime onu peygamber seç bitiminde değil. Bu teklif benim yanıma onu yardımcı olarak gönder, ata biçiminde Rabbine dua ediyor. فَاَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْاً يُصَدِّقُن۪ي Beni destekleyip doğrulayan bir yardımcı olarak onu da benimle birlikte gönder. İnni ehafu en yukezzibun. Çünkü ben beni yalanlamalarından korkuyorum. Kale seneşuddu adudeke bi ehik. Allah buyurdu ki senin pazunu kardeşinle güçlendireceğiz. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ اِلَيْكُمَا Dahası size öyle etkin bir güç ve yetki vereceğiz ki ikinize de asla erişemeyecekler. بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ Ayetlerimiz sayesinde sizler ve sizi izleyenler galip gelecekler. Allah'ın bu vaadini, bu müjdesini alıyor Hazreti Musa orada. Ve bu müjdeyle, bu vaatle yola çıkıyor. Bu müjdeyi almasına rağmen eğer Hazreti Musa'nın bu andan itibaren yaşadığı o olayları düşünürseniz Allah ta başında verdiği bu müjdeyi ona hiç sıkıntı çekmeden gerçekleştiremez miydi diye sorabilirsiniz. Ama sormamalısınız. Çünkü ilahi yasa bu. İlahi yasa daha başında kazanacağı kendisine müjdelenmiş olsa da bu kazanmayı hak etmesini gerektiriyor. Peygamber dahi olsun. Yani müjdelenen bu kazancı, bu başarıyı bizzat hak edecek eylem ortaya koyması gerekiyor. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ Musa onların karşısına hakikatin apaçık belgeleri olan ayetlerimizle çıkınca قالوا ما هذا الا سحر مفترى bu tasarlanıp ortaya atılmış bir büyüden başkası değildir. وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين zira biz önden giden atalarımızın geleneğinde böyle bir şey olduğunu hiç işitmedik dediler. Sihrun muftaran. Sihir bile değil adeta. Yani sihir zaten bir boyutuyla göz bağcılık, bir boyutuyla el çabukluğu, bir boyutuyla da bir takım eşyanın aracılığına güvenerek yapılan aldatma. Ama müfteran sıfatı gelince yani uydurulmuş sihir. Adeta sihir bile değil bu. Sihirden de aşağı bir şey gibi bir şey söylemek istiyorlar. Üfürükçülük diyebiliriz. Böyle suçluyorlar. Sihir o dönemde bir bilimdi. Onun için sihre saygıları var. Sihir kimya ve fizik biliminin bir boyutunu içeriyordu. Sihirbazlar o dönemin aynı zamanda rahipleri ve bilginleriydiler. Onun için muhataplar Hazreti Musa'ya da öyle baktılar. Hazreti Musa sarayda yetişmiş bir prens olarak tabii ki döneminin tüm ilimlerini okumuştu. Fakat onun elinde gerçekleşen bu ilahi mucizeye onlar da şaşırmıştılar ki bu sihir değil ama ne? Adını koyamıyorlardı. Fakat doğru yerden bakmadıkları açık. Camdan bakmaları istenmişti. Onlar cama baktılar. Onun için de göremediler. وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ. Ve Musa onun katından doğru yol kılavuzuyla gelenin kim olduğunu ve bu yurdun sonunda kime kalacağını benim Rabbim daha iyi bilir. İnnehu la yuflihu zalimun. Şu bir gerçek ki zalimler asla başarıya ulaşamazlar dedi. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا اَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلَٰهٍ غَيْرِي. Firavun ise siz ey efendiler, siz ey soylular dedi. Sizin için benden başka hiçbir ilah bilmiyorum, tanımadım. Aslında burada Firavun'un reddettiği şey مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلَٰهٍ غَيْرِ. Sizin için hiçbir ilah bilmiyorum, tanımadım. Yani hayata müdahil olan anlamıyla tanımadım. Yoksa gökleri yaratmadığını, yeryüzünü kendisinin yaratmadığını, kendisinin de bir anne babadan doğduğunu bilmez mi? Elbet o da bilir. Fakat bu hayata, şu otoriteme müdahil, benim iktidarıma müdahil hiç kimse yoktur. Yani bir yerde siyasal tarafı baskın bir ilahlık iddiası bu. Onun için mutlak otoriteyim. Asarım, keserim. İşte hukuksuzluğun insanı getirdiği yer firavunluktur. Eğer bir insanın eline gücü verir de ahlakı vermezseniz, eğer bir insanın eline iktidarı verir de imanı vermezseniz, eğer bir insanı servet, güç ve iktidarla baş başa bırakır ama onu Allah'ın kapısına bırakmazsanız, olacağı budur. O güç ve iktidarla firavunlaşacaktır. Amon kültünde firavunlar Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak bilinirler ve inanılırdı. Onun içindir ki dokunulmazdı. Mesela eski Mısır'da bir yasaya dayanarak firavunlara dokunanlar öldürülürdü. Yani bilfiil böyle elini dokunanlar öldürülürdü. Çünkü onlar insan sayılmazlar. Tanrı'nın yeryüzündeki tecessümü, cisimleşmiş biçimi sayılır. Onun için de onların tanrı olup olmadığı konusunda kuşkuya düşmek anlamına gelirdi. Onlara dokunmaya kalkmak. Ve bunlar öldürülürlerdi. Öyle cezalandırılırlardı. İşte firavun olmak bu. İşte haddini aşmak bu. İşte kendini unutmak bu. İnsan haddini aştı mı kendini unutur. Kendini bilmez. Kendini bilmedi mi etrafına zulmeder. İlahlaşır. Tanrılık iddiasına kalkışır. Ve tabii firavunlaşır. فَاَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا. Ve sen ey Haman, benim için tuğla ocağını tutuştur da bana yüce bir yapı inşa et. لَعَلِّي اَطَّلِعُ اِلَى اِلَٰهِ مُوسَى. Kim bilir, belki o zaman Musa'nın tanrısına ulaşabilirim. وَاِنِّي لَاَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِب۪ينَ. Zira ben onun, yani Musa'nın yalancının teki olduğuna inanıyorum, demişti. وَاِسْتَكْبَرُوا. Şimdi burada tasvir edilen haddi aşmışlık ve şımarmışlığa bir bakın lütfen. Yani şu ayette, gerçekten de 38. ayette tam bir taşkınlık hali, tam bir haddini bilmezlik hali resmediliyor. Yani bir insan eğer haddini bilmezse, Rabbini bilmezse ne hale gelir? Ve nasıl uçuk iddialarda bulunur? Kendini nasıl, nereye koyar, ne olarak görür, işte burada o resmediliyor. Aslında belki bu resim sadece Mısır'a Firavun olmakla sınırlı bir resim değil. Bu resim her insanın kendi içinde kendisini sorgulaması, Allah'a karşı durduğu yeri sorgulaması, Allah'a karşı duruşunu sorgulaması, eşya içindeki sorumluluğunu sorgulaması, yaratılış amacını, gayesini sorgulaması açısından da çok önem arz ediyor. O nedenle bu ayetlerde bahsedilen tarihin belli bir döneminde geçip gitmiş bir olay değil. Her bir insana bulaşması mümkün bir zihin biçimi, bir düşünce, bir mantık şekli. Onun için de firavunlaşma daha çok bir zihni duruştur. Ve her çağda, her zaman, her insanın bir boyutuyla böyle bir tehlike önünde vardır. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. İşte o ve onun askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklendiler. Haksız yere büyüklenmek, büyüklenme hakkı yegane varlığa aittir. O da Allah. Yani mütekebbir. Haşr suresinin 23. ayetinde ifade buyurulduğu gibi. El-mutekebbirdir o. Büyüklenmeye hakkı olan tek varlıktır. Onun dışında kim büyüklenirse sahte bir ilahlık iddiasına kalkışmış olur. وَظَنُّوا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ. Ve sandılar ki kendileri bizim huzurumuza hiç çıkmayacak. Hiç gelmeyecekler. Yani sandılar ki hiç hesap vermeyecekler. Bu hayatın hesabını vermeyecekler. Firavunlaşma, firavunlaşmanın her türünün temelinde hesap vereceğine inanmama yatar. Belki tüm firavunlaşmaların başlangıç noktası hesap vereceği bir hayatı yaşamamak. Ya da yaşadığı hayatın hesabını vereceğine inanmamaktır. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ. Sonunda onu ve askerlerini enseledik. فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ. Ve onları denize gömdük. فَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِم۪ينَ. Bak, gör işte zalimlerin akıbeti nasıl olurmuş. ve cealnâhum e'immeten yed'ûne ilennâr. Ve onları ateşe çağıran rehberler kıldık. Yani kim için? Takipçileri için. Arkalarından gelenleri ateşe götüren kılavuzlar kıldık. Önderlik ikidir zaten. İyiye önderlik, kötüye önderlik. İnsanlık tarihi Musalar ve Firavunlar arasındaki mücadelenin tarihi değil. Herkes kimin arkasından gittiğine, kimin yolunu izlediğine iyi bak. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ Onlara kıyamet günü yardım da edilmeyecektir. وَاَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً Zira biz lanet halkasını onların kalplerine daha bu dünyada geçirmişizdir. Metinde kalp yok. Fakat belli ki bu lanet halkasının takılması kendi akıllarını kullanmak yerine başkalarının peşine körü körüne takıldıkları içindir. Sonuçta kendilerine yabancılaşan ve ben idrakinden yoksun kalıp öz kaynaklarını dışlayan biri haline gelir. Böyle bir insan. Öz kaynaklarını dışlayan. Yani potansiyelini dışlayan, yani kendini dışlayan, yani fıtratını dışlayan. Zaten lanet dışlamak demek değil midir? Allah'ın rahmetinden dışlanmaya lanet denilir. İşte onun için burada da insanın yüreğine bu halka geçirildiği zaman artık aklı kâr etmiyor. Çünkü aklını kullanmaz o. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوهِينَ Kıyamet gününde ise aşağılık ve iğrenç olan yine onlar olacaklar. Kişi dünyada kendine ne kadar değer veriyorsa ahirette o değeri bulacak. Yani dünyada aklını kullanmayanı ahirette Allah pisliğe mahkum eder. Dünyada kendisini orijinal olarak yaratan Allah'a rağmen, kendisini akan sularda çör çöp gibi gören ve o sulara bırakan insana orada çöp muamelesi yapılacak. Bu ibare aslında bunu söylüyor. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Ayeti tüm okudum. Umarım içinden çıkarım. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى Ve doğrusu önceki nesilleri hak ettikleri helake sürükledikten sonra بَسَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ İnsanlık için bir bilinç kaynağı, bir doğru yol rehberi ve bir merhamet kaynağı olarak Musa'ya kitabı verdik ki belki sorumluluklarını hatırlarlar diye. El-Kurunul Ula ilk dönem, ilk çağlar diyor. Yani Kur'an'ın çağ tasnifi var bu ayette. Çağ açıp çağ kapayan olayları Kur'an böyle görüyor. Yani Firavun'un çağının kapanıp Musa'nın çağının açılması, işte önceki çağların sonu, yeni çağların başı. Firavun'un ölümü dönüm noktası. Tevrat insanlık tarihinde yeni bir dönemin adı. başlangıcı. Tedvin edilmiş yasalar döneminin başlama çağı. Ondan sonra şeriatlar dönemi görüyoruz. Ve tabii Resulullah'la orta çağ, Kur'un-u Vüsta da tamamlanıp yeni çağ, çağlar başlıyor. Son çağ yani. Huden, ayetteki huden, yani kılavuz, rehber, her vahyin vasfıdır. Her vahiy hidayettir. Yine rahmeten, ayetteki vahyin sıfatı olarak geliyor. Her vahiy Allah'ın insana merhametinin eseridir. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا اِلَى مُوسَى الْأَمْرِ Ve sen ey Muhammed, hatibin hitabı doğrudan ilk muhatabına yöneldi. Hazreti Musa'ya ilişkin bu uzun ve ayrıntılı anlatımdan sonra sözün ilk muhatabına, yani Hazreti Peygamber'e yönelen hitabı ilahi şöyle diyor. Sen ey Muhammed, biz vadinin karşı yamacında Musa'ya bu emri bildirirken, sen vadinin öteki yamacında, lafzen batı yamacında değildin. وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِد۪ينَ Dolayısıyla olan biteni oradan izleyen şahitlerden, tanıklardan biri de değildi. El-Emr, ayetin ilk cümlesindeki el-Emr, yasa, buyruk anlamındaki Tora, yani Tevrat anlamına gelir. Eski Ahid'in ilk beş kitabına verilir. Zaten Kur'an'ın hiçbir yerinde doğrudan Tevrat ismi Kitab-ı Mukaddes'in tümüne atıfla kullanılmaz. Mutlaka Hazreti Musa'nın adına atıfla kullanılır. Bu da şunu gösterir. Kur'an'da Tevrat adı bugünkü Tevrat'ın ilk beş kitabını ima eder bir biçimde kullanılmaktadır. Çünkü bugünkü Tevrat 39 kitaptır. Ve bunların ilk beşi dışında diğer kitapları Hazreti Musa'dan sonraki peygamberlere verilen vahiylerdir. Mesela Eyüp kitabı, mesela Yunus kitabı, mesela daha sonraki Yeremya kitabı, mesela İşaya kitabı. Bunlar hep peygamber isimleri. Bu peygamberlere verilen vahiyler daha sonra Hazreti Musa'ya indirilen beş kitabın arkasına ilave edilmiştir. Onun için Kur'an'da Tevrat ismi Hazreti Musa'ya atıfla kullanılır daima. Bu olayın ayrıntılarından bu ayette söylenen bu. Ancak vahiy sayesinde haberdar olabilirsin. Bu Kur'an bir vahiy ürünüdür diyor yani. Dolayısıyla bu kıssayı sen görmediğine göre, şahit de olmadığına göre, orada bulunmadığına göre, nereden, eğer vahiy değilse, nereden yazacaksın? Öyle ki bu kıssanın ahlaki ders veren bölümleri bu kıssanın anlatıldığı Tevrat'ta da yer almamaktadır. Tevrat'ta yer alan kıssayı okuduğunuzda Hazreti Musa'yı bir peygamberden daha çok bir milli kahraman olarak görürsünüz. Ve anlatıların hiçbir boyutunda ahlaki ve ebedi değerlere bir atıf göremezsiniz. Çok soyutlanmış, maddi bir anlatımdan müteşekkildir. Hatta bazı anlatımlar peygambere hakaret ve iftira içeren birçok unsurla doludur. İşte Hazreti Lut hakkında, işte Hazreti Nuh hakkında, işte Hazreti Süleyman hakkında Tevrat'ta geçen bahisler, bölümler. Bunun en tipi örneğidir. وَلَاكِنَّا اَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ Tam aksine biz o günden bugüne nice kuşaklar var ettik ve bunların üzerinden de nice zaman akıp gitti. Yani sen görmedin, o çağda yaşamadın, şahit de olmadın. Aksine bu olayların üzerinden yüzyıllar geçti. Hatta bin yıllar geçti. وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا Dahası sen, kendilerine bu mesajlarımızı iletmek için Medyen sakinleri arasında da bulunmuş değildin. Buradaki aleyhim'deki zamir, ilk tefsir otoritelerinden Mukatil'e göre, Mekkelileri gösterir. Yani sen Medyen'de bulunmadın ki Medyen'de gördüklerini Mekkelilere aktarasın, nakledesin şeklinde anlayabiliriz. Ama Dahhak'a göre Medyenlilere gider ki sen Medyenlilerin arasında Medyenlilere okumak için, iletmek için, onları davet için gönderilmedin anlamına gelir ayet. Fakat Elmalı Üstadımız daha farklı bir boyutla yaklaşmış. Musa Medyen'de eğitim gördü. Sen ne okuyup yazdın, ne de Medyen'de eğitim gören Musa gibi bir üstadın oldu. Yani senin böyle üstadların da yoktu. Okuma yazman da yoktu. Onun için sana sadece Allah öğretiyor gibi zımni bir ifade içerse gerektir. Velakinne kunna murselin. Fakat bu mesajları öteden beri gönderip duran da bizdik. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ اِذْ نَادَيْنَا Yine sen biz nida ettiğimizde Sina Dağı'nın yamacında da değildin. وَلَاكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذ۪يرٍ مِنْ قَبْلِكَ Ve fakat senden önce uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarman için Rabbin tarafından rahmet olarak gönderildin. Aslında وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينِ hatırlatıyor. Seni başka değil, sadece tüm bir aleme rahmet olarak gönder. Bütün insanlığa, yatay ve dikey, hem kendi çağının tüm nesillerine, hem de kendisinden sonraki gelecek bütün insanlığa bir merhamet kaynağı. Burada bilmem dikkatinizi çekti mi? Arka sayfanın son ayeti olan 43. ayette Hazreti Musa'ya verilen vahyin sıfatlarından biri rahmet idi. Ama burada Resulullah'ın kendisi rahmet olarak. Yani çok özel bir durum. Rahmet olan vahiy, rahmet olan peygambere inmiş. İki rahmet birleşince rahmet kat kat oluyor. Adeta bütün bir insanlığa gönderilmenin gereği olan böyle sonsuz bir rahmet kaynağı gibi Resulullah resmediyor. Onun için Resulullah'ın kendisi, kendi fonksiyonu vahyin fonksiyonuyla aynı tutuluyor. Vahiy de rahmet, Resulullah da rahmet. İki rahmet birleşince adeta rahmet birbirini çoğaltan, birbirini artıran bir çarpan etkisi gösterir. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Belki üzerinde düşünüp de akıllarını başlarına alırlar. Yani bu çifte rahmetin ne demeye geldiğini anlarlar da Allah'ın kendilerine nasıl merhametli olduğunu görürler. وَلَوْلَا اَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ Ve keşke onların başlarına elleriyle işledikleri yüzünden bir musibet gelme tehlikesi olmasaydı. İlahi hitaba bakınız. Rabbimizin hitabına bakınız. Keşke başlarına elleriyle yaptıkları yüzünden bir musibet gelme tehlikesi olmasaydı da biz de bu vahiyleri ve peygamberleri göndermeseydik zımnen. فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Ve onlar, Rabbimiz, keşke bize bir elçi gönderseydin de biz de senin mesajlarına uyup inanan kimselerden olsaydık demesinler diye seni ve vahiyleri gönder. Yani bunu diyecekler idi eğer göndermeseydik, eğer peygamber yollamasaydık, eğer vahiyle onlara konuşmasaydık böyle diyecekler ve mazeret ileri süreceklerdi. İyi de şimdi ne diyecekler? Mazeretleri de kalmadı. Bunun için bu ayet aynı zamanda ilahi şefkatin bir ifadesi. Ve tabii vahyin Allah'ın şefkatinin bir sonucu olduğunun da ifadesi. Günümüz dünyasında mazeret yok değerli dostlar. Mazeret yok çünkü son vahiy insan aklının tekamül ettiği bir dönemde, bir zamanda. Mazeret yok çünkü son vahiy kendisinden evvelki tüm vahiylerin ebedi değerlerini bünyesinde toplayarak indi. Mazeret yok çünkü Allah son vahyi indirdiği, gönderdiği insanlık sürecinin artık yeryüzünde, yeryüzünün evrensel bir köye döneceğini biliyordu. Onun için böyle bir dünyaya vahiy gönderdiğini Allah'tan daha iyi kim bilir? Onun için de bugün artık mazeret yok. Gönderilen vahiy indiği tazelikte elimizde. Eğer uyuyorsanız önünüzde vahiy duruyor. Kılavuz edinirseniz sizi götürdüğü yere. Hatemen Nebiyyi, Nebilerin mührü diyor ya Kur'an. Sadece mühür değil, sadece sonuncusu da değil. Bir şeyin sonu onun mührüdür zaten. Aynı zamanda imza demektir. İmzası, mühür imzadır. Yani onay aynı zamanda zirvedir. Nübüvvet sürecinin, Risalet sürecinin, vahiy sürecinin zirvesi. Mühürlenmiş, onaylanmış ve insanlığa sunulmuş bir ilahi mektuptur. Kur'an vahiy. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا Ama kendilerine bizim katımızdan gerçeğin ta kendisi geldiğinde قَالُوا لَوْلَا اُوْتِيَ مِثْلَ مَا اُوْتِيَ مُوسَى Musa'ya verilenin bir benzeri ona da verilseydi ya derler. Polemik amacıyla bu tür itirazı ederler. İman etmek için değil, inkar etmek için birer bahane kılarlar bunu. Çünkü ayetin devamında zaten söyleniyor. Evelem yekfuru bima utiye Musa min qabl. Peki ama onlar bundan önce Musa'ya geleni de inkar etmemişler miydi? Yani ona iman mı etmişler ki böyle konuşuyorlar? Dahası qalu sihrani tezahara ve qalu inna bi kullin kafirun. Bu kez de birbirini destekleyen iki göz bağcılık mahsulü, iki sihir mahsulü diyorlar. Neye? Tevrat ve daha doğrusu Kitab-ı Mukaddes ve Kur'an için. İncil'in geçmemesi aslında anlaşılabilir bir şey. Çünkü Hazreti İsa'nın da İncil'de ifade buyurduğu gibi ben benden önceki yasayı inkar etmek için gönderilmedim. Onu tasdik etmek için gönderildim diyordu ya. O nedenle Kitab-ı Mukaddes hem İncil'i hem Tevrat'ı içeriyor. Bu ikisi dedikleri de o iki kitaba gidiyor. Ve ilave ediyorlar. Ne diyorlar? İnna bi kullin kafirun. Biz zaten hepsini birden inkar ediyoruz. Yani polemik yapmak için yaptıkları itiraz ortada. Musa'ya verildiği gibi ona da verilseydi ya, bununla ne kastediyorlar? Bir anda gelseydi. Tek celsede gelseydi. İyi de siz Musa'ya gelene iman etmemişsiniz ki. Demek ki bazı itirazlar daha iyi delili görüp de iman etmek için değil, aslında inkara bahane aramak için ileri sürülür. Ve böyle bir polemiğe cevap vermek gerekmez. Kul fe'tu bi kitabim min indillahi huve ehda minhuma ettebi'hu in kuntum sadikin. De ki eğer doğru sözlü kimselerseniz haydi Allah katından doğru yola bu ikisinden daha iyi yönelten başka bir kitap getirin de ben de ona uyayım. Sorun hakkın ve hakikatin peşinden gitmektir. Bu ayetin ifade ettiği hakikat bu. Yani şunun bunun değil, hakkın ve hakikatin. Sizin derdiniz hakikati aramak değil. Benim derdimse hakikati aramak. Bundan daha iyi hidayeti gösteren bir kitap getirin de ben ona uyayım. Onun için sizin derdiniz bu olmadığı için polemik yapıyorsun. فَاِنْ لَمْ يَسْتَج۪يبُوا لَكَ فَعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاءَهُمْ. Fakat eğer senin bu çağrına cevap veremiyorlarsa, iyi bil ki onlar kendi keyfi ve bencil yargılarına, yani hevalarına, heveslerine uyuyorlar. Vahye uymayan keyfine, hevasına uyar, iç güdüsüne uyar. Burada söylenen bu. Furkan suresinin 43. ayetinde de اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَا buyuruluyor diye. Hani şu hevasını, güdüsünü, keyfini, tanrı yapanı, tanrı edineni görmedin mi? وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًا مِنَ اللّٰهُ. Allah'ın rehberliği dışında kendi keyfi ve bencil yargılarına uyan kimseden daha sapkın kim olabilir? İnna Allaha la yehdil kavme'z zalimin. Şüphe yok ki Allah zulmü tabiat haline getirenleri. Ez zalimin sadece bir kez zulmetmiş olan değil. Zulmü içselleştirmiş. Zulmü ahlak haline getirmiş. Yani zulmü sıfat edinmiş olanlar. Onun için zulmü tabiat haline getirmiş bir toplumu doğru yola iletmez. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Doğrusu biz bu ilahi sözü onlara adım adım ulaştırdık ki belki sorumluluklarını hatırlarlar. Yani üzerinde uzun uzun durup düşünerek, hayata geçmesi için çalışarak, tedriciliğe bir dikkat çekiliyor burada. 23 yıllık süreç içinde vassalna bima'na nezzelna, yani peyderpey, adım adım açıklayarak, tafsil ederek, birbiriyle takviye ederek indirdik. اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ. Kendilerine daha önce kitap verdiğimiz kimseler ona inanmak durumundadırlar. Hatta هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ibaresinin öznenin yüklemden önce geldiğini düşünürsek bu belagatta anlama takviye yapar. Yani pekiştirir iyice anlamı. Yani inanmak zorundadırlar diye de çevirebiliriz. Eğer samimilerse, eğer daha önceki kitaplara inananlar samimilerse, iyi niyetlilerse, bilinçlilerse buna da inanmak zorundadırlar. Yani bunu demeye getiriyor bu ayet. Aslında bu ayetin iniş nedeni olarak İbni Hişam, İbni İshak ve Beyhaki'nin naklettiği ilginç bir olay var o dönemde yaşanmış olan. Habeşistan'dan Cafer bin Ebi Talib'in vesile olduğu 20'ye yakın din adamı Mekke'ye gelirler. Orada Kur'an'ı dinler ve Kur'an'a vurulurlar tabiri caiz. Ve bunun kaynağından dinlemek ve öğrenmek için Mekke'ye gelirler. Yani inançlarını ciddiye alırlar. İmanlarını ciddiye alırlar. Vahyi ciddiye alırlar. Dahası kendilerini ve akıbetlerini ciddiye alırlar. Bu grup Mekke'de Resulullah'la buluşur. Resulullah'ı dinler. Gözyaşları içerisinde Kur'an'ın vahiy olduğuna tanıklık eder. Bu manzaraya şahit olan Mekke'deki küfrün ileri gelenleri onları paylamaya, azarlamaya hatta sürmeye, kovmaya kalkarlar. İşte ayette bahsedilen birebir yaşanmış olay buna bir atıf. Fakat tabii ki ayet sadece sebebi nüzulüyle sınırlandırılamayacak kadar evrensel bir manayı bize iletiyor ve gelecekte eğer ehli kitap samimi iseler, Hristiyan olsun, Yahudi olsun, kendi inançlarında samimi iseler, vahyi, Kur'an vahyini görür görmez, Kur'an vahyine teslim olmaları lazım. Çünkü kendi inandıkları değerleri en güzel biçimde, en eksiksiz biçimde ve korunmuş olarak Kur'an temsil eder. Yani Kur'an, İncil'i, Resulullah da Musa ve İsa'yı, Kur'an, İncil ve Tevrat'ı, Resulullah da İsa ve Musa'yı temsil etmektedir. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا. Onlar kendilerine Kur'an vahyi iletildiğinde buna iman ettik. Çünkü bu Rabbimizden gelen hakikatin ta kendisidir. İnna kunna min qablihi muslimin. Zaten biz bundan önce de ona kayıtsız şartsız teslim olmuş kimselerdik. Ya da zaten biz daha önce de Müslüman idik derler. Evet, gerçekten üzerinde durulması hem de çok durulması gereken bir ayet. Neden? Çünkü bugün ben Müslümanım diyenler, dinin nedir sorusuna İslam diyenler, Kur'an'ın söylediği manada Müslümanlık ve İslam'ı kastetmiyorlar. Kur'an İslam derken dinlerden bir dini kastetmiyor. Müslüman derken de dinlerden, dini zümrelerden birine mensup olanı kastetmiyor. Kur'an İslam derken hakikatlerin tümünün tek adını söylüyor. Allah katında tek hak din İslam'dır. Evet. Kim İslam'dan başka bir dinle gelirse felen yukbele min. Ondan o kabul edilmez. Bu tüm peygamberler tüm tarih boyunca geçmiş hak ehlinin tek dinidir. Onun için Müslüman da bu tanımdan yola çıkılarak tanımlanır. Nedir? Dini zümrelerden bir zümre değil. Allah'a teslim olmuş kimse. Çünkü İslam bir isim olmaktan daha çok bir hal, bir duruş, bir tavır, yani teslimiyet halidir. Onun için içinde yaşadığı dini geleneğin zincirini kırarak mümin olmuş bu insanların daha önce de biz Müslümandık demelerini bugünün birçok Müslümanına anlatamaz. Çünkü onlar daha önce de nasıl Müslümandılar? Evet. Onlar kendi kitaplarına inanırken de Müslümandılar. Çünkü zaten Kur'an inmemişti. Kur'an'dan evvel ulaştıkları hakikat o vahiydi. Ulaştıkları hakikatin ulaştıkları kadarına iman ettiler. Ama ne zaman ki Kur'an'a muttali oldular, ona da iman ettiler. Çünkü dertleri hakikate teslim olmak. Dertleri bir zümreye ait olmak değil. Şucu bucu olmak değil. Dertleri Allah'a teslim olmak. O nedenle de burada özellikle üzerinde durulması gereken bir husus bu. Onlar daha önce de Müslüman idiler. Bu ayet İslam ve Müslüman teriminin yeniden ele alınıp Kur'an'a göre anlamlandırılmasını şart koşuyor. Kur'an Nuh'u Müslüman olarak niteler. İbrahim'i Müslüman olarak niteler. Musa'yı ve tüm İsrailoğullarını Müslüman olarak niteler. Hatta Hazreti Musa'ya iman etmek üzere sihirbazlıklarından vazgeçen Firavun'un sihirbazlarını da Müslüman olarak niteler. Yine tüm İsrailoğulları peygamberlerini Müslüman olarak niteler. Ayet rakamlarını ve sure isimlerini çıkarıp gelmeyi isterdim. Fakat merak edenler baştan sona Kur'an'da Seleme kökünden gelmiş olan kelimelere bakarak bunları tespit edebilirler. Göreceklerdir ki Kur'an'da Hazreti Süleyman'dan Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'dan Hazreti Nuh'a kadar bütün Müslümanlar, bütün peygamberler ve onlara uyan bütün insanlar Müslüman olarak nitelendirilirler. O halde Müslüman olmak sadece son peygamberin getirdiği vahye mensup olmak değil, tüm peygamberlerin getirdiği vahye mensup olmak. Onun için tüm peygamberlerin getirdiği hakikatleri tasdik etmektir. Hazreti Nuh'a iman edenler de bizim kadar Müslüman idiler. Hazreti İbrahim'e iman edenler de bizim kadar Müslüman idiler. Hazreti Lut'un müminleri de bizim kadar Müslüman idiler. O nedenle İslam, insanlığın değişmez değerlerine verilen öbür isimdir. İnsanlığın değişmez değerlerinin öbür adıdır. Müslüman ise Allah'a teslim olan kişidir. اُولَٰئِكَ يُؤْتُونَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ İşte böylelerinin her şeye rağmen hakta direnmeleri, kötülüğü iyilikle savmalarına ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak etmelerine karşılık kendilerine iki kat rızık verilecektir. Hem önceki vahye iman ettikleri hem de öğrenir öğrenmez son vahye iman ettikleri için iki kat verilecektir ecir kendilerine. Neden iki kat? Çünkü bir inanç çevresine mensup olduktan sonra o kabuğu ve o zinciri kırarak o inancın en son versiyonunu tabir caizse görür görmez, öğrenir öğrenmez son gelen vahye de iman etmek öyle kolay bir şey değil. Bunu yapan bu insanlar çevreleri tarafından dışlanacaklar. Birçok zulme maruz kalacaklar. Maddi ve manevi açıdan mağdur olacaklardı elbet. Çok ağır bedeller ödemişlerdi ve ondan sonrakilerde ödeyeceklerdir. Aslında burada yunfikun diye bitiyor. Fiil muzari olarak geliyor. Gelecek zamanı da içeren geniş zamandır muzari. Yani bundan sonra da yapacaklar, ehli kitaptan bundan sonra da Kur'an vahyine teslim olacak olan herkesi içeriyor, herkesi muhatap alıyor bu ayet. وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوا عَنْهُ İşte onlar düşüncesizce söylenmiş bir söz işittiklerinde ondan yüz çevirirler. وَقَالُوا لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ Ve bizim yaptıklarımızın sorumluluğu bize aittir. Sizin yaptıklarınızın sorumluluğu da kendinize aittir derler. Selamun aleykum la nebteğil cahilin. Yolunuz açık olsun. Biz cahillerle muhatap olmayız derler. Cahillerle bir arada bulunmak istemeyiz derler. Ve selam der geçerler. Evet, tarihi olayda yukarıda naklettiğim Habeşistan'dan gelen o din adamları grubuyla ilgili tarihi olayda Mekkeliler bu insanlara sataşmışlardı. Hatta Ebu Cehil azarlamıştı. Ve bu kibar insanlar vahyin verdiği terbiyeyi orada da farkı göstermişler ve biz sizinle muhatap olmayız. Siz bizim muhatabımız değilsiniz deyip selam deyip geçmişlerdi. İnneke la tehdi men ahbabte velakinallaha yehdi men yeşa. Şüphesiz ki sen istediğin herkesi doğru yola yöneltemezsin. Fakat Allah dileyenin doğru yola yönelmesini diler. Allah İsteyenin doğru yola yönelmesini diler. Oradaki isteyenin yeşa fiilinin yapısı gereği adeta iki özneye de dönük olması sonucunda ama daha öte Kur'an'daki meşiyeti ilahi, ilahi dilemeyle ve insanın eylemleriyle ilgili bütün ayetleri üst üste alt alta koyup okuma sonucunda, istikrai bir okuma sonucunda tüme varım yöntemiyle ulaştığımız sonuç gereği öyle anlaşılmalıdır. Yani insan dilemezse, istemezse, yönelmezse, niyet etmezse, gayret etmezse Allah onu yöneltmeyecektir. Ve bu ayet Hazreti Peygamber'in çok sevdiği amcası Ebu Talib'e Allah'a teslim olma telkinlerinin tüm çabasına rağmen sonuç vermemesiyle ilgili inen bir ayet. Ki bize kadar gelen birçok sahih rivayet bunu doğruluyor. Ebu Talib biraz da Ebu Cehil ve dostlarının telkinleriyle babalarının dini üzere olduğunu söyleyerek son nefesini vermişti. Resulullah buna çok üzülmüştü. İşte onu aynı zamanda teskin eden, onu aynı zamanda teselli eden bir ayet. Ama ondan da öte, bir insana dışarıdan birinin hidayet veremeyeceği, onun iç yönelişinin esas olduğunu, bu olmadan peygamber dahi olsa onu hidayete ulaştıramayacağını ifade eden gerçekten çok ilginç, çok çarpıcı daha doğrusu bir hakikat bu. Hidayet kişinin kendi tercihi ve yönelişini Allah'ın ödüllendirmesidir dostlar. Belirleyici olan insanın arzu ve iradesidir. Değilse Hazreti Nuh'un oğluna ne demeli? Baba peygamber ama oğul hidayete ulaşamadı. Değilse Hazreti İbrahim'in babasına ne demeli? Oğul peygamber ama baba inkarda direndi. Eğer oğul İbrahim bir kişiye hidayet vermek gibi bir kontenjanı olsaydı, bunu babası için kullanırdı elbette. Değilse Hazreti Lut ve Hazreti Nuh'un eşlerine ve Hazreti Lut'un kızına ne demeli? Bütün bu örnekler Kur'an'da boşuna verilmedi. Bunlardan maksat, hidayetin kişinin kendi tercihine uygun olarak Allah'ın onu ödüllendirmesi olduğu gerçeğine bir atıftır. Ve huve a'lemu bil muhtedin. İşte bunun en güzel şahidi de ayetin sonudur. Zira kimin doğru yola girmek istediğini çok iyi bilen Allah'tır. Ve kalu innettebi'il huda ma'ake nutakhattaf min ardına. Bir de eğer seninle birlikte doğru yola girersek yurdumuzdan, yuvamızdan koparılırız dediler. Yani Mekkelilerin tarihi korkusu bu. Bizi Araplar Mekke'den çıkarır eğer burada onların putlarına saygı göstermez, onların her birinin putunu Kabe'ye koymazsak bizi buradan çıkarır dediler. وَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى اِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا. Ama onları sayemizde her tür ürünün gelip rızık olarak kendisinde toplandığı kutsal bir dokunulmazlığa sahip olan güvenli bir yerde yerleştirmedik mi biz? وَلَكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Ne ki onların çoğu bunun farkında bile değil. Hazreti İbrahim'in duasına bir atıf da var gibi burada. Bakara suresinin 126. ayetindeki. Ve kem ehlekna min qaryatin batrat ma'işetaha. Ama biz refahın şımartıp azgınlaştırdığı nice ülkeyi helak etmişiz. Fetilke mesakinuhum. Bakın işte onların yaşadıkları mekanlar. Araplar ticaret yaparken onun içinden geçip geliyorlardı. Yani Medain-i Salih'ten, Salih peygamberin helak olan kavminin yaşadığı yerden. Lem tusken min ba'dihim illa qalila. Pek azı dışında arkalarından oralarda bir daha kimse yerleşmedi. Ve kunna nahnul varisin. Ve zaten her şeyin mutlak varisi sadece biziz. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ ف۪ي اُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. Ama senin Rabbin hiçbir ülkeyi onların ana kentine, kendilerine mesajlarımızı okuyup açıklayan bir elçi göndermedikçe asla helak etmez. Ana kenti, ف۪ي اُمِّهَا yani medeniyetin merkezi. وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى اِلَّا وَاَهْلُهَا ظَالِمُونَ. Zaten biz başkalarını değil, sadece bireyleri birbirine zulmeden toplumları helak etmişizdir. Yani dostlar, iktidarlar, uygarlıklar, medeniyetler küfürle değil, zulümle yıkılmışlardır. Onun için zulüm bir toplumun mutlak çöküşünün en belirgin sebebidir. Allah zulmedenlerden kılmasın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.